Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 23. Як і меркавалася, пазашлюбны гарнізон разаленых дзевераў да вечара канчаткова абжыўся ў гатэлі. Локісаў прыслухоўваўся да галасоў, што даносіліся з ніжніх палуб. Адтуль даляталі дружны рогат, шкляны перазвон і п'яныя крыкі. Раз-пораз у эфір урывалася рэкляма ФГ «Жызнь без болі – наша цэль», якую змяняла рэклама «Тамі мэблі» – бязлітаснай і бесчалавечнай. Бліжэй да поўначы галасы пачалі патроху заціхаць, толькі купка самых трывалых працягвала звінець шклянкамі і бляяць, але ўжо не так бадзёры і гучна. Каля гадзіны ночы Локісаў сабраў у заплечнік усё, што палічыў патрэбным узяць з сабой, і спусціўся ў вестыбюль. Народу там заставалася няшмат. Некалькі козелаў на канапе вялі на паўсонную п'яную размову, ды ў крэсле драмаў усё той жа улан – з рарытэтнай стрэльбай. За стойкай, як было дамоўлена, сядзела Розалія. Непрыкметна прыслізнуўшы праз кают-кампанію, Локісаў выйшаў на вуліцу і хутенька нырнуў у апраметную цемру за рогам, так, каб яго не паспеў заўважыць Уладзімір Ільіч. Пачакаўшы крыху, пакуль звыкнуцца вочы, ён агледзеўся. Наўкол не было нікога, вулічныя ліхтары з эканоміі пагасілі, але поўня па-ранейшаму асвятляла наваколле халодным інфернальным святлом. Трымаючыся цёмнага боку месяца, Локісаў асцярожна накіраваўся да сінагогі. Увечары ён дамовіўся з Розаліяй, што закладку пакінуць на былых габрэйскіх могілках ля склада з цэментам, побач з тайніком, дзе бярмуды хаваў шклянку. Іншых месцаў Локісаў проста не ведаў, а гэтае выклікала давер. Неўзабаве ён збочыў у двор за хазмагам, азірнуўся на Ільіча і амаль навобмацак стаў набліжацца да схованкі. Абмінуўшы тайнік са шклянкай, ён зрабіў яшчэ пару крокаў і запусціў руку ў выйму паміж мурам і плотам. Пальцы намацалі павуцінне, потым вільготныя галінкі, апалае лісце, анучу, кавалак цэглы, але торбы там не было. Локісаў занерваваўся, памацаў яшчэ, дастаў з кішэні карабок, чыркнуў запалкай, ніша была пустая. Ён падскочыў і замітусіўся па двары, чыркаючы запалкамі ў іншых месцах, у надзеі, што Розалія нешта зблытала, аднак усё марна, схованкі нідзе не было. Локісаў аддыхаўся, забыўшыся на канспірацыю і Леніна, запаліў і паспрабаваў уцяміць, дзе мог здарыцца пракол. Найгоршы варыянт – нехта высачыў яго і апярэдзіў. Або яго проста кінулі, забралі машыну і цяпер нічога не дакажаш. У любым выпадку высветліць гэта ён мог толькі ў гатэлі. Хуткім крокам, вярнуўшыся ў гасцініцу, ён застаў у вестыбюлі ўсё тую ж кампанію. Падышоўшы да стойкі, ён як мага больш ветліва, але вельмі злосна прашыпеў. «Розалія Францаўна, скажыце, калі ласка, а куды вы ўперлі баул? Яго няма ў схованцы». «Канешне, няма!» Як ні ў чым не бывала, прашыпела тая ў адказ. «І не будзе! Я скасоўваю нашу дамову!» «Гэта яшчэ, чорт вазьмі, чаму?» Павысіў голас Локісаў. «Таму, што вы не выканалі умоў. Мы дамаўляліся на аўто, а не на хлам. Што вы спрабавалі мне ўцюхаць?» «Нармальнае аўто! Учора яшчэ бегала!» «Учора яшчэ гудзела і шкварчэла, а сёння ідзіце паглядзіце, на што яно падобна!» Розалія кінула на стойку ключы ад машыны. Схапіўшы іх, Локісаў выскачыў з гатэля і кінуўся да стаянкі. «Шайзе! Фак! Фердамт! Курва маць!» Машына ўсім брухам ляжала на асфальце, колы ў яе адсутнічалі. Падняўшы капот, ён з палёгкай уздыхнуў. Рухавік, дзякуй Богу, быў на месцы, але нехта скруціў акумулятар. Астатнія вузлы і агрэгаты быццам былі ў парадку. Вылаяўшыся яшчэ раз, Локісаў з прыкрасцю запаліў і вярнуўся ў гатэль.